الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما آمن عليه البشر وأوتيت وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى إلي وأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. واجب التقریب حضرات اقابر علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں اور میرے برادران عزیز طلبہ واقعتاً مدارس میں جانے سے جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ بڑے سے بڑے مالدار کے مکان میں جانے سے بھی نہیں ہوتی. الحمدللہ چھوٹی سی عمر میں حق تعالیٰ نے بہت دور و دراز کے اسفار کروائے اور بہت سارے ارباب ثروت و ارباب دولت کے مکانوں پر جانا ہوتا رہتا ہے, لیکن مدارس کی بوریا نشینی میں جو مزہ آتا ہے, جو نیند آتی ہے, وہ ان کے شاندار بنگلوں میں بھی نیند نہیں آتی. اور یہ بلا تکلف اور بلا مبالغہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے پانی یہ مسکن ہے مچھلی کا, اور مچھلی جب پانی میں جاتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے, ہمارا تو اڑنا بچھوڑنا ہی مدرسہ ہے. ہماری تو زندگیاں ہی یہیں کھپتی ہیں, اس لیے جیسے مچھلی کو پانی میں مزہ آتا ہے ہمیں بھی مدرسوں میں مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مدارس دینیہ سے اور مکاتب قرآنیہ سے تادم حیات وابستہ رکھے. ہمارے عزیز طالب علم اپنے بحث و مباحثہ اور ایک مکالمانہ شکل کے انداز میں مدارس کی اہمیت و افادیت پر کچھ باتیں ہمارے سامنے کہہ رہے تھے. مضمون ذہن میں اسی کی طرف چل پڑا, چونکہ انہوں نے مقاصد مدارس میں تین چیزوں کو ذکر کیا تھا جو اصلا مقاصد نبوت میں سے. تعالیٰ نے جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس کائنات میں معلم العلم بھی بنایا اور معلم الاخلاق بھی بنایا. اور انبیاء کا کام یہی ہوتا ہے کہ معلم العلم اور معلم الاخلاق. میں نے برسوں ہوئے حضرت مولانا انذر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان ایک بات سنی تھی کہ حضرت مولانا احمد بجنوری صاحب رحمت اللہ علیہ جو داماد ہوتے ہیں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی، وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمانوں پر مدرسے ہی کے نظام کو قائم کیا، یعنی سب سے پہلے حق تعالیٰ نے مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے میں اللہ تعالیٰ کے تین طلبا تھی. ایک طالب علم کو آدم کہا گیا اور ایک طالب علم کو ابلیس اور ایک طالب علم ملائکہ. یہ تین طالب علم نبی اکرم صلی اللہ تعالی کے اس مدرسے کے طلبا تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم عطا فرمائے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. ملائکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے، امتحان لیا گیا اور اس امتحان میں آدم کامیاب ہوئے، ملائکہ کو وہ چیزیں محفوظ نہ رہی. حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی طبیعت جس سے مانوس نہیں ہوتی انسان اس کو بھول جاتا ہے. حضرت مثال دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی لیکن آپ کو اس سے اتنی انسیت نہیں تھی تو آپ کہیں نہ کہیں اسے بھول جاؤ گے. فرمایا جو علوم آدم اور ملائکہ کے سامنے رکھے گئے تھے، جلال الدین سیوطی نے جلالین میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کھانے پینے کے نام تھے اور کھنچا اور چمچ اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں تھیں. اب ملائکہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان چیزوں کی انہیں ضرورت ہے، جب انسیت ہی نہیں تھی تو وہ چیزیں یاد نہ رہی. اور آدم کی سرشت اور طبیعت میں یہ ساری چیزیں تھیں تو آدم کو یاد رہ گئی. جیسے ہمارے عزیز طلبا کو منطق سے مناسبت نہیں ہوتی تو منطق یاد بھی نہیں رہتی، حالانکہ روز مرہ صبح سے شام تک منطقی گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور تیسرا طالب علم تھا ابلیس. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، ملائکہ نے اللہ کے حکم کی تقبیل فرمائی اور ابلیس نے اطاعت نہیں کی. اس طالب علم نے شرارت کی بلکہ ایک درجہ آگے بڑھ کر خباثت کی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ طالب علم شرارت کرتا ہے، کوئی قصور کر لیا مدرسے میں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شرارت کرنے پر پھر غلط دلائل کا دینا، اس کو خباثت کہا جاتا ہے. شرارت کی معافی ہے، خباثت کی معافی نہیں. اس نے دلیل دی کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے بنا، اور مٹی نیچے رہتی ہے آگ اوپر رہتی ہے. گویا اس کا جواب یہ تھا کہ میں شان والا آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. یہ اس نے عقلی گھوڑے دوڑائے. نصوص کے مقابلے میں قیاس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، یہ ایک مسلم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ایک مرتبہ حکم دے دیا تو اب اس حکم کے ہوتے ہوئے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہنا، یہ قیاس پیش کرنا ہوا جس قیاس کا کوئی اعتبار نہیں. شرارت، مزید غلط دلائل، خباست کی، حق تعالیٰ نے اپنے مدرسے سے اس کا اخراج کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو خباست کرنے پر اخراج کیا جا سکتا ہے، اسے یہ ثابت ہوا. ویسے مدارس کے اصول تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے پاس حصول علم کے لیے چلے، چاہے کچھ دنوں کے لیے ہی، تو فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے مدرسے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ چند شرائط کے ساتھ داخلہ ہوگا. یہ گویا کہ داخلہ فارم بھرا جا رہا ہے، یہاں سے ثبوت ہوا. خضر نے فرمایا تم ہمارے کسی مسئلے پر سوال نہیں کرو گے، اشکال نہیں کرو گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا مدرسے میں داخل بنو، دخیل نہ بنو. بہت پیارا جملہ حضرت نے فرمایا، مدرسے میں داخل بنو، دخیل نہ بنو. آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، آپ کا کام پڑھنا ہے، نہ کہ آپ کا کام اہتمام پر اشکال کرنا ہے، نہ کہ آپ کا کام کسی استاد پر اشکال کرنا ہے، آپ کا کام صرف پڑھنا ہے. تو حضرت خضر نے بھی شرط لگائی کہ ان شرائط کے ساتھ داخلہ ہوگا کہ آپ ہمیں کوئی سوال نہیں کریں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کا ان شرائط کو منظور کر لینا کہ ٹھیک ہے میں خاموشی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا، یہ گویا کہ داخلہ فارم پر موسیٰ کی دستخط ہو گئی کہ گویا میں تمہاری شرائط کو منظور کر رہا ہوں. اور جب داخلہ ہو گیا اور دونوں شخصیتیں چلی اور حصول علم کے ذرائع کھلے، تو جس کی شریعت معیت بالدلائل تھی وہ موسیٰ خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ اشکال ہونا لازمی تھا کہ یہاں بلا دلیل کے کام ہو رہا ہے. جیسے ہمیں بعض مرتبہ صوفیہ کے قول پر اشکال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے مدرسوں میں دلائل ہی کے ساتھ پڑھا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اشکالات کی وجوہات یہی تھی، چونکہ وہ ظاہری شریعت کو لے کر کے چلے تھے جس میں سارے مسائل کا تعلق دلائل سے تھا، تو فوراً اشکال کے آپ نے بلا وجہ کشتی کو سوراخ کر دیا. اور جن بستی والوں نے ہم پر ظلم کیا ان بستی والوں پر احسان کی دیوار بنا دی. اور ایک معصوم سا بچہ بے قصور ہے، کھیل رہا ہے، قصور کچھ نہیں، آپ نے اس کو مار دیا. چونکہ سامنے دلائل نہیں، اشکال کا ہونا بدیہی بات ہے. جن شرائط پر مدرسے میں داخلہ ہوا تھا ان شرائط کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کی باتیں پائی گئی، تو پھر معتبی میں مدرسہ حضرت خضر نے فرمایا ہذا فراق بینی و بینک، تشریف لے جائیے باب. مدارس کے اصول واقعہ خضر سے ثابت ہے. یہ معلم و متعلم کے جو اصول ہیں حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے میں بہت تفصیل سے، مجھے اس وقت تو ان اصولوں کی طرف نہیں جانا ہے، مجھے تو کچھ اور بات کہنا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام انبیاء کا مقصد اپنی اپنی امتوں کو علم پڑھانا اور اس کے ساتھ اخلاق سے مزین کرنا. سب سے پہلا مدرسہ حق تعالیٰ کا ہے اور وہیں سے بنیاد چلی، اور پھر ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کا اپنی امتوں کو تعلیم دیتے رہنا، سدھاتے رہنا، بناتے رہنا، تربیت کرتے رہنا، نہ ماننے پر اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہنا، یہ تمام کے تمام دلائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہر دور میں اپنی اپنی شان کے مطابق مدارس قائم کیے تھے. اور سب سے بڑا معلم نبی ہوتا ہے، سب سے بڑا معلم. جب کسی بیان میں حضرت موسیٰ سے یہ پوچھ لیا گیا یا آپ سے بھی بڑھ کر زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل صحیح تھا کہ نبی سے بڑھ کر علم والا اس سرزمین پر کوئی نہیں ہوتا. انا عالم جو کہا تھا بالکل صحیح تھا، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، بڑوں کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. بڑوں کی بات صحیح باتوں پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. میں جب بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے تو اپنے طلبہ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی استاد نے کسی طالب علم کو اپنا خادم بنایا ہے، جمعرات کو چھٹی ہوئی، ہر طالب علم گھر گئے اپنے، جمعہ کو واپس آ گئے، خادم صاحب تھے وہ بھی گھر گئے، جو طلبہ اور تھے انہوں نے اپنے استاد کو نہیں بتایا کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن خادم صاحب نے بھی نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور کل آؤں گا. استاد صاحب خادم کو سرزنش کریں گے، ڈانٹیں گے اس کو کہ تم ہمیں بتا کر بھی نہیں گئے، تم نے ہمیں کہا بھی نہیں کہ میں گھر جا رہا ہوں. اب وہ طالب علم یہ سوچے کہ یہ بھی تو کل گھر گئے تھے، ان میں سے کسی کو داد نہیں پڑ رہی ہے، مجھے ہی کیوں داد پڑ رہی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ تجھے جو اپنے استاد سے تقرب ہے وہ ان کو تقرب نہیں ہے. اسی تقرب کی بنیاد پر اگرچہ جو کام انہوں نے کیا وہ تو نے کیا، جو تو نے کیا وہ انہوں نے کیا، لیکن تجھ میں اور ان میں فرق ہے. اس لیے امت کا کوئی فرد کام کرے وہ اور ہے، اور اللہ کے مقرب بندے کام کرے اور ہے. اس لیے چھوٹی باتوں پر بھی اللہ کی طرف سے فخر ہو جاتا ہے. بس اسی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ جاؤ خضیر کے پاس. اور وہاں جب چلے ہیں اور ایک کشتی میں بیٹھے ہیں تو بخاری شریف میں روایت ہے ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے سمندر میں یوں چونچ ڈالی اور پانی کا قطرہ اٹھایا، تو حضرت خضر موسیٰ کو یوں کہہ رہے کہ موسیٰ میرا اور تیرا علم مل کر بھی اس چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی کے برابر بھی اللہ کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتا. ہمارے حضرت جب اس روایت پر پہنچے ہیں تو بخاری شریف کے سبق میں ہمیں یوں کہا تھا کہ حضرت خضر نے موسیٰ ہی کو خطاب کیا، اس لیے کہ اس وقت مسئلہ حضرت موسیٰ کا ہوا تھا. میں کہتا ہوں، یعنی شیخ کہہ رہے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ اور خضر تو بہت دور، تمام انبیاء کے علوم کو ملا لو اور تمام کائنات کے علوم کو ملا لو، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو بھی ملا لو، اللہ کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر حیثیت نہیں رکھتا. تمام کے علوم ملا لو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سب کے علوم عطائی ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے، اور عطائی علم ذاتی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں ہوں، آپ ہیں، دنیا کے سارے انسان ہیں، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور اللہ کا علم اس کی صفت ہے، وہ علیم ہے، اس کا ذاتی علم ہے. ہم عالم ہیں، وہ علیم ہے. اس میں فاعل ہم ہیں، وہ مبالغہ ہے. ہم میں حدوث ہے، اس میں دوام ہے. وہ ازلی اور ابدی علوم کا مالک ہے، اس کی ذات ہی علم ہے. اور ہم تو جاہل پیدا ہوئے. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کی پیٹ سے ایسے نکالے گئے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. البتہ ہم نے تم کو علم حاصل کرنے کی مشینریاں دی تھی، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. یہ مشینریاں ہیں, اور یہ مشینریاں اس لیے لگائی تاکہ بڑے ہونے کے بعد اب ہماری طرف سے تم علم حاصل کرو گے. تو ہم تو جاہل پیدا کیے گئے. اور پھر اللہ ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں پھر ایک دور تیرے اوپر وہ لے آؤں گا, لکی لا یعلم بعد علم شیئا, تیری میموری ختم. جیسے آج کل فون کی میموری ختم ہو جاتی ہے پانی میں گرنے سے. فرمایا تیری میموری ختم, بڑھاپے میں میں تجھے بھلا دوں گا, تیرے علم کو لے لوں گا. فالج ہو جاتا ہے علم ختم, برین ہیمریج ہو جاتا ہے علم ختم, سر میں کوئی ٹیومر نکل آیا اللہ حفاظت فرمائے علم ختم. ایک محدث نے اتباع نبوی میں, جبکہ ان کو پچھنا لگانے کی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے سر میں پچھنا لگوایا, ان کے حدیث کے علوم ختم ہو گئے, حتیٰ کہ نماز میں الحمد شریف میں بھی لقمہ دینا پڑتا تھا. تو دنیا کے علوم جو ہے وہ عطائی ہے, اور اللہ کے علوم ذاتی ہے. عطائی علم ذاتی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ایک بہت کام کی بات جو اسی روایت کے ذیل میں ہمارے حضرت سے ہم نے سنی, جو تین باتیں ہو گئی, فراق و بینی و بینک بھی ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں اس روایت میں یوں فرمایا, لو کان موسیٰ صبر, اگر موسیٰ اور صبر کر لیتے تھوڑا سا تو اور واقعات کھلتے, یعنی اور صبر کرتے نہ بولتے ساتھ چلتے رہتے تو ابھی خضر کی طرف سے کیا کیا مسائل ہوتے, اور وہ سارے مسائل کھلتے چلے جاتے. ہمارے حضرت اس جگہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکابر اولیاء کے واقعات کے سننے کی تمنا کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بزرگوں کے واقعات کو سنے اور اس کی تمنا کرے تو اس حدیث سے اس کا جواز معلوم ہو رہا ہے. یہ ایک بہت گہرا مسئلہ ہے جو حضرت نے یہاں مستنبط فرمایا. بہرحال میرے بھائیوں, حق تعالیٰ نے اس کائنات میں سلسلہ نبوت کو جاری فرمایا, اور ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم اپنی اپنی امتوں کی اصلاح فرماتے رہے, اور اخیر میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا, بھیجا. اور حضرت کی جب آمد ہوئی تو دنیا جہالت سے بھری پڑی تھی, اور میں نے پرسوں ہی ایک دعوت کے جلسے میں ایک بات کہی کہ جہالت سے بڑھ کر بیماری ہوئی, جہالت سے بڑھ کر بیماری ہوئی. اب دیکھ لیں, دور جاہلیت میں زنا بھی عام تھے, شراب بھی عام تھی. آپ لوگ تو اپنی تقریروں میں اس کو پیش کرتے ہی رہتے ہیں دور جاہلیت کو. قتل بھی عام تھا, چوری اور ڈکیتی بھی عام تھی, لوٹ مار بھی عام تھا, عزت محفوظ نہیں تھی. لیکن ان تمام کے باوجود قرآن اور حدیث جب بھی اس دور کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو دور جاہلیت سے تعبیر کرتا ہے, اس کو دور زنا سے تعبیر نہیں کیا, دور چوری سے تعبیر نہیں کیا, دور ڈکیتی سے تعبیر نہیں کیا, دور قتل سے تعبیر نہیں کیا, دور جاہلیت سے تعبیر کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہالت ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, جہالت نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں ہوتی. اور اسی جہالت کو مٹانے کے لیے مدارس کا قیام ہے. یہ جو جہالت ہے, اس جہالت کو مٹانے کے لیے مدارس کا قیام ہے. میں بہت لذاذت سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس وقت دنیاوی تعلیم کا بڑا ہوا ہے ہمارے پورے گجرات میں, واپی سے چھاپی تک ہر جگہ بڑا ہوا ہے، اور دماغ پر خصوصا انگلش میڈیم کا جو بھوت سوار ہوا ہے. اولاً تو میں ان اولیاء سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کتنے بچے 10 سے اوپر جا رہے ہیں؟ بہت مشکل سے 10 سے اوپر یا 12 سے اوپر 1% بچے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، موجودہ حکومت سے آنکھ ملانے کے لیے اس تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو دندہ شکن جواب دے سکیں. لیکن اسی پر پوری نظر کر کے دین سے انحراف کر لینا، دین سے چہرہ پھرا لینا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ڈاکٹر ہمارا ڈاکٹر تو بن جائے گا لیکن اس کی زندگی میں دین نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ والدین کا مطیع اور فرما بردار ثابت نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں اطاعت نہیں، اس کی زندگی میں زکات نہیں، اس کی زندگی میں سنت نبوی نہیں. اور جب دین ہی نہیں ہوگا تو اس کا ذہن جس تعلیم کی طرف دوڑ رہا ہے انہی تعلیم کے خرافات میں پھنس کر کوئی دنیا کا اور تعلیم دینے والا آ گیا تو ذہنی طور پر وہ ایمان سے نکل جائے گا. آج یہ تیروں اور تفنگوں کا زمانہ نہیں ہے، آج رائفل سے جہاد کا زمانہ نہیں ہے، آج جو یلغار ہے، آج جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ ذہنی مقابلہ ہو رہا ہے. اور ہمارے ذہنوں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ ذہنوں سے یہ لوگ اللہ سے منحرف ہو جائیں، اپنے نبی سے منحرف ہو جائیں، اور اس کے لیے طرح طرح کے شکوک شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور شبہ کا آ جانا یہی انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کا میں مطالعہ کر رہا تھا اور کتاب التفسیر میں اس باب پر پہنچا، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو قیامت پہ وہی کام آئے گا جو اس نے کیا. شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میرے ذہن پر ایک سوال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد روایتوں میں، متعدد حدیثوں میں ایصال ثواب کے مسائل بیان فرمائے. صدقہ ایصال ثواب ہے، قرآن ایصال ثواب ہے، حج بدل ایصال ثواب ہے، بہت سارے ایصال ثواب کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا. اور آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو اپنا ہی کیا ہوا عمل کام آئے گا. فرمایا حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں پریشان ہوا کہ میرے دل میں ایک شبہ آ گیا. میں راتوں رات چلا استاد محترم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے پاس. جب حضرت کے پاس میں پہنچا تو حضرت فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے تھے، میں مسجد میں پہنچا تو حضرت نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا محمود الحسن اس وقت. فرمایا حضرت ایک سوال نے مجھ کو پریشان کیا. فرمایا کیا سوال؟ چلتے ہوئے بات ہو رہی ہے مسجد کی طرف داخلہ کرتے ہوئے، کیا سوال؟ فرمایا حضرت سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو اپنا ہی عمل کام میں آئے گا، اور احادیث یہ بتا رہی ہے کہ دوسروں کے اعمال بھی ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، مجھے اس میں تعارض نظر آ رہا ہے اور قرآن کی آیت پر شک ہوا. میں اس اشکال کے حل کے لیے پہنچا تو حضرت نے چلتے چلتے مسکراتے جواب دیا، قرآن کی آیت کا تعلق ایمان سے ہے، احادیث کا تعلق اعمال سے ہے. حضرت کے جواب کا خلاصہ یہ تھا، قرآن کی آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایک کا ایمان دوسرے کو نہیں بچا سکتا. باپ مومن ہے بچہ کافر ہے تو باپ کا ایمان بچے کو نہیں بچا سکتا, اور بچہ مومن ہے اور باپ کافر ہے تو بچے کا ایمان باپ کو نہیں بچا سکتا. آیت کا تعلق ایمان سے ہے. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو اپنا ہی ایمان کام آئے گا, دوسروں کا ایمان کام نہیں آئے گا. اور احادیث کا تعلق عمل سے ہے, یعنی ایک کا عمل دوسرے کو کام آ سکتا ہے. چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا. شیخ الہند فرماتے ہیں کہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو آیت پر شک کی بنیاد پر مجھے ایمان کا خطرہ ہو. میرے بھائیو, اس وقت اسی طرح کی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں. نبی کے باب میں شک, اللہ کے باب میں شک, اور یہ تو میرے آقا بہت پہلے کہہ گئے. ان بچوں نے روایتوں میں پڑھا کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا, تمہیں کس نے بنایا, آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی, سورج کس نے بنایا. سب کا جواب تم یہی دو گے, اللہ اللہ اللہ. تو آخر میں وہ تمہارے دل میں بات ڈالے گا, اللہ کو کس نے بنایا. نبی فرماتے ہیں جب یہ سوال آ جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ بن لینا, یہ شیطان کی طرف سے. یہ وہ حدیث ہے جس پر شیطانی اولاد عمل کر رہی ہے اس وقت. میں آپ کو ایک مثال دوں. میرا انگلینڈ جانا ہوا 2 سال قبل, تو کچھ نوجوانوں نے مجھے ایک سوال کیا, بڑا لکھا طبقہ تھا نوجوانوں کا. انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی پر کبھی شیطان کی طرف سے بھی وحی آئی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں. پھر تو وہ وحی کیا رہی اگر شیطانی وحی آ جائے؟ تو کہا نہیں, بی بی سی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو 3 پارٹ میں بتایا ہے, اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی پر کبھی کبھی شیطان بھی وحی کرتا تھا. میں نے کہا اچھا وہ مجھے بتائیے. تو وہ لے آئے سیدھی, انہوں نے سیدھی لگائی. اب وہ تو قریباً 2 گھنٹے کی سیدھی تھی, وہ انگریزی میں تھی انگلش میں تھی. میں نے کہا کہ جب اس بات پر پہنچو تو مجھے ذرا سمجھا دے چلنا. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی پیغمبر پر شیطان بھی وحی اتارتا تھا. پھر آگے تشریح کی سورہ نجم کی, تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اچھا وہ جو والنجم میں واقعہ ہے مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تھی اور سجدہ فرمایا تھا, سجدۃ التلاوت صحابہ نے بھی کیا اور مشرکین نے بھی کیا تھا. تو اب وہاں بڑا سوال ہے کہ مشرکین نے سجدہ کیوں کیا؟ کسی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بڑا تھا, لیکن جواب بالکل غلط ہے. مکی زندگی میں کیا رعب تھا, وہاں تو حضرت پر انہی لوگوں کا اثر تھا, دبے دبائے تو زندگی گزر رہی تھی. کسی نے کیا کسی نے کیا. بعض لوگوں نے روایت پیش کی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تول عزا و منا تک, تو اس کے بعد ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا, تلکل غرانی کل الا و ان شفا لترتجا, یہی وہ معبود ہے جو قیامت میں ہماری سفارش کریں گے. اب یہ جملہ کہا کس نے؟ بعض بڑے محدثین یوں کہتے ہیں کہ حضور ہی کی زبان سے نکلا, اور حضور نے بتوں کی تعریف کی. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, بلکہ آپ جب خاموش ہوئے اللہ تول عزا و منا تالیت الخرا پر, تو حضرت پر گنودگی آ گئی, اور اس کے درمیان شیطان نے نبی کی آواز بنا کر یہ پڑھ دیا, تلکل غرانی القلا وإن شفاعتهن لترتجى, یہ شیطانی وحی کی طرف اشارہ کیا. لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کا کلا فما کر لیا اس روایت کا اور فرمایا کہ یہ روایت کتنی صحیح کیوں نہ ہو سلسلت الزہب کیوں نہ ہو سونے کی کڑی کیوں نہ ہو اس کا ہر راوی ثقہ اور ثقہ ترین کیوں نہ ہو لیکن صحیح ترین روایت ہوتے ہوئے بھی اگر نبی کی عصمت سے کوئی روایت ٹکرائے گی تو ہم روایت کو چھوڑ دیں گے عصمت نبوت کو دیکھ لیں گے نبوت کی عصمت کے خلاف ہے کہ نبی بتوں کی تعریف کریں اور نبوت کی عصمت کے خلاف ہے کہ نبی خاموش ہو اور نبی کی آواز بنا کر شیطان پڑھ لے بہرحال یہ جو جملہ آیا اس کی طرف بی بی سی میں اشارہ کیا گیا کہ کبھی کبھی پیغمبر پر شیطان بھی وحی اتارتا تھا اب اتنی بات سوچا چھوڑ دیا اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے کچھ بھی نہیں سننے والا جو بیچارہ مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا جس نے یہ بحث نہیں پڑھی وہ تو یہی سوچ لے گا کہ کبھی کبھی شیطان کی طرف سے بھی وحی آتی تھی اس کا مطلب یہ جو موجودہ قرآن ہے اس قرآن کریم میں بعض وحیاں شیطان کی طرف سے بھی ہیں تو آہستہ آہستہ قرآن کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا یہ ہے وہ ذہنی الغار جو اس وقت ہمارے ذہنوں کو متاثر کرتے جا رہے ہیں اور ایسے کتنے مکانات ہیں الامان الحفیظ ہمارا علاقہ تو کچھ بھی محفوظ ہے ورنہ آپ یورپ میں نارتھ امریکہ میں ساؤتھ امریکہ میں آپ چلے جائیں باپ پکا مبلغ ہے باپ عالم ہے اور بیٹے کا حال یہ ہے کہ دنیا کے علوم سے متاثر ہو کر وہ ذہنی طور پر اپنے اللہ کا انکار کر بیٹھا ہے مانچسٹر میں انگلینڈ میں ایک عالم صاحب کی لڑکی اور کچھ پڑھی ہوئی بچی کچھ سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد پھر دنیاوی تعلیم کے لیے قدم رکھا اور اس نے پی ایچ ڈی کیا اور بڑی لیڈی ڈاکٹر بنی اور اس کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہ ڈاکٹر یہ میرے سامنے کی بات ہے جس کو میں نقل کر رہا ہوں وہ لیڈی ڈاکٹر یوں کہنے لگی کہ جب ایک مسئلہ مسلم ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بھی نبی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد بھی نبی ہے تو پھر بحیثیت نبی دونوں ہی اللہ کے پیغمبر ہوئے تو چاہے اس کو مانے یا اس کو مانے اس میں کیا فرق پڑتا ہے اس لیے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مان رہی ہوں اور محمد کا فالو نہیں کر رہی ہوں یہ وہ ذہنی مسائل ہیں جو اس وقت ساری دنیا میں دنیاوی تعلیم کے ضمن میں پھیلائے جا رہے ہیں ایسے موقع پر یہ ہمارے مدارس ہمارے مکاتب بہت ہی محنت توجہ کے ساتھ دینی علوم کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں اور امت کے ایمان کو اسلام کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو یتلو علیہم آیاتی آیات کو پڑھ پڑھ کر سکھاتے تھے حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض محدثین کی روایتوں میں یوں ملتا ہے انہوں نے الف لام میم اور الم ترہ میں فرق نہیں کر پائے اور الم ترہ کیف فعل ربک اس کو انہوں نے پڑھا الف لام میم ترہ کیف فعل ربک حافظ کتاب التفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھ کے بتایا اگر نبی پڑھ کر نہ بتاتے تو خدا پاک کی قسم ہمیں قرآن پڑھتے بھی نہیں آئے نبی کا پہلا کام یتلو علیہم آیات وہ تمہیں قرآن پڑھ کر سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے, اس کے اندر کی بصیرت اور گہرائی کو بتاتا ہے. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کا تعلق مقاتب انجام دیتا ہے, اور يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس مقصد عظیمہ کو دارالعلوم انجام دے رہے ہیں. اور وَيُزَكِّيهِمْ, اس کا تعلق خانقاہوں سے. پھر ایک عجیب و غریب بات ہے, اللہ کے حبیب نے اپنی شریعت کی بنیاد دو باتوں پر رکھی جو میں نے دونوں حدیثیں پڑھی. ایک حدیث شریف سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, یعنی میں تمہیں علم پڑھانے والا ہوں, اور دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اچھے اخلاق کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو نبی کا بنیادی مقصد دو چیزیں ہیں, ایک تو علم اور ایک اچھے اخلاق. یہ دو چیزیں بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں. علم جب تک اچھے اخلاق سے نہیں ملے گا, وہ علم جانور پر رکھی ہوئی کتابوں کی طرح ہے, اور اچھے اخلاق جب تک اس کے ساتھ علم نہیں ہوگا وہ بدعت اور ضلالت اور گمراہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے چچا جان حضرت معالی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اصول سکہ, چھ اصول جس کو ہم چھ نمبر کہتے ہیں, جو بیان فرمائے, ان میں تمام اصولوں کو انفرادن رکھا. ایمان, صلاۃ, اکرام مسلم, اخلاص نیت. لیکن ایک اصول ایسا ہے کہ جس میں دو چیزوں کو جمع کیا, ایک ہے علم ایک ہے ذکر, اور دونوں کو ملایا. حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے چچا جان کی نظر اس مسئلے کے اوپر تھی کہ نرا علم ذکر کے بغیر, قلب کے تصفیے کے بغیر, قلب کی صفائی کے بغیر. یہ علم یہودیت کا طریقہ تمہیں بتانے والا ہے, اس لیے کہ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا لیکن تزکیہ قلوب نہیں تھا. نتیجتاً ان کا حال یہ ہوا, تکبر کیا, غرور کیا, اطراحت کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ, لیکن محض تکبر اور غرور کی بنیاد پر محمد رسول اللہ کی شریعت کا انکار کیا. تو نرا علم جو ہے وہ انسان کو طریقہ یہودیت پر لے جاتا ہے, اور نرا ذکر علم کے بغیر یہ طریقہ عیسائیت. عیسائیوں کے پاس غلو ہوا, وہ رہبانیت میں گئے, اور ایسی رہبانیت میں گئے کہ غلو کرتے ہوئے ایک مخلوق کو خالق کا درجہ نہیں دیا, عیسیٰ کو رب کا درجہ دیا, اس لیے کہ علم نہیں تھا. بدعت, ضلالت, گمراہیاں اسی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے کہ علم نہیں ہوتا. فرمایا میرے چچا جان نے علم و ذکر کو جوڑ کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ غیر المغضوب علیہم, یہ بھی غلط, اور ولد ضالین, یہ بھی غلط, دونوں کو ملا لو تو اہدنا الصراط المستقیم بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو جوڑا, علم بھی ہو اور تربیت بھی ہو. بلکہ معاف فرمائے, میں اکثر اپنے بچوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ علم کی کمی ہوگی وہ تمہاری تدریس کے زمانے میں تمہاری محنت سے پوری ہوگی, لیکن تربیت کی کمی رہ گئی تو ساری زندگی وہ کمی رہے گی. نماز چھوڑنے کا مجاز طالب علمانہ زمانے میں پڑا ہے, پوری زندگی رہے گا. جھوٹ بولنے کا مجاز طالب علمانہ زمانے میں پڑا ہے, پوری زندگی رہے گا. تربیت کی کمی یہ بعد میں پوری کرنا مشکل ہوتا ہے, الا کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے. البتہ علم کی کمی انسان اپنی محنتوں سے اپنی تدریس کے زمانے میں اس کو پوری کر سکتا ہے. پھر بعض لوگ وہ آگئے کہ جنہوں نے تصوف کو الگ کر دیا، یہ غلط ہے. علم تصوف اسی علم ظاہر سے نکلا ہوا علم ہے. اب بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ان تمام کتابوں میں آپ نے روایت پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. یہ تو حدیث ہوئی، یہ علم ظاہر میں پڑھا، اسی کو تصوف میں کہا گیا حسد نہ رکھو. وہاں پر آپ بغض نہ رکھو، یہاں پر آیا جاتا ہے بغض نہ رکھو. یہاں کہا تکبر نہ کرو، وہاں کہا گیا تکبر نہ کرو. یہاں پر آیا گیا لا یلتف بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تصوف میں کہا گیا غیبت نہ کرو. معلوم ہوتا ہے علم تصوف تو اسی علم ظاہر سے نکلا ہوا علم ہے. جو تصوف کا انکار کرتا ہے وہ علم ظاہر کا انکار کرتا ہے. اور بعض لوگوں نے اور غلو کیا، اور غلو کر کے یوں کہا کہ علم تصوف اصل ہے، علم ظاہر کوئی چیز نہیں. معاذ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسلسلات میں اپنے والد صاحب کا ایک خواب نقل کیا، شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. فرمایا میرے والد صاحب نے خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، تو حضرت سے سوال فرمایا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں علی کو فوقیت دوں، فضیلت دوں ابو بکر و عمر پر. تو حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ فرمایا حضرت اس لیے کہ اولاً تو علی داماد ہے، چچازاد بھائی ہے، قدیم الاسلام ہے، بچپن سے ایمان ہے، اور مزید سلسلہ تصوف علی سے چلا، یعنی علم تصوف علی سے چلا. اس کی بنیاد پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں علی کو فضیلت دوں ابو بکر و عمر پر. اللہ کے حبیب نے خواب میں جو بات بتائی، شاہ ولی اللہ صاحب مسلسلات کے اس رسالے میں اپنے والد کے اس خواب کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر اور عمر کو فضیلت ہوگی، اس لیے کہ ان سے علم ظاہر چلا ہے، علم باطن اسی کے تابع ہے. علم ظاہر اصل ہے، علم باطن اس کے تابع ہے. ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرکدہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اصل علم تصوف ہے، علم ظاہر کچھ نہیں، حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دودھ افضل ہے گھی سے. چھوٹا سا جواب، دودھ افضل ہے گھی سے. اور فرمایا نقلن بھی دلائل ہے، عقلن بھی دلائل. اب حضرت نے دلائل پیش کرنے شروع کیے دودھ کی افضلیت پر. ماشاءاللہ آپ لوگ تو دودھ دہی والے ہی، بس زیادہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا نقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں دودھ کی نہر بنائی ہے، گھی کی نہر نہیں بنائی، یہ دودھ کی افضلیت کی دلیل. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں جب بھی اپنے آپ کو دیکھا دودھ پیتے دیکھا ہے، گھی پیتے کبھی نہیں دیکھا. اور ہمیشہ دودھ کی تعبیر اللہ کے نبی نے علم سے. تیسری دلیل، اللہ کے حبیب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے. ایک موقع آیا کہ حضرت کو دو پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، ایک پیالے میں شراب تھی. اب آپ کہو گے کہ شراب پیش کی، یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی. اللہ کے حبیب نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور پی لیا. جبریل امین نے فرمایا اچھا ہوا آپ نے دودھ کو اختیار کیا، اگر شراب کو اختیار کرتے فقط غوط امتوں تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر فرماتے ہیں کہ یہ دودھ اور شراب جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے، تمثیل تھی. امت کی ضلالت شراب سے تھی، اور امت کی ہدایت دودھ سے تھی اور ہدایت علم سے ملی جلی ہے اور علم دودھ سے نکلتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دودھ ہدایت سے معبر تھی. تو یہاں بھی دودھ پیش کیا گیا اور حضرت نے دودھ کو اختیار فرمایا. یہ تو ساری نقلی دلائل. عقلی دلیل یہ ہے کہ دودھ میں تین وصف ہیں. پہلا وصف دودھ میں مائیت ہے, بہاؤ ہے, پانی کی طرح بہنا ہے. دوسرا وصف دودھ میں غذائیت ہے, کھانے کے کام. تیسرا وصف دودھ میں دسونت اور چکناہٹ ہے. فرمایا پانی نہ ملے دودھ پی لو پانی کے قائم مقام, کھانا نہ ملے دودھ پی لو کھانے کے قائم مقام, قوت چاہیے دودھ پی لو, قوت دینے کے لیے بھی دودھ ہی اس کو قوت دینے والا ہے. اور گھی میں صرف ایک وصف ہے اور وہ ہے دسونت اور چکناہٹ. حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ جس میں اوصاف کثیرہ ہو وہ افضل ہے اس کے مقابلے میں جس میں وصف واحد ہو. ان تمام دلائل کو ثابت کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ علم ظاہر کی مثال دودھ سے ہے اور علم باطن اور علم تصوف کی مثال گھی سے ہے اور گھی دودھ سے نکلا ہے. اگر تم علم تصوف کو افضل قرار دو گے اور علم ظاہر کا انکار کرو گے تو حقیقت میں تم بدعت اور ضلالت میں جاؤ گے, نتیجتاً کہیں کفر میں نہ پہنچ جاؤ. علم تصوف اور علم ظاہر یہ ملا ہوا ہے بلکہ اس سے نکلا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی نے انہی دو چیزوں کو بیان فرمایا, بعثت معلما وبعثت لأتمم مکارم اخلاق, ان دونوں چیزوں کو. اور اس کی مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرین کے چلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, اسٹیم ہو, بجلی ہو اور پتری ہو. اگر اسٹیم نہیں, پتری تو موجود ہے لیکن اسٹیم نہیں, بجلی نہیں, تو آپ کتنے دھکے مارو گے, یہاں سے دو قدم بھی آگے ٹرین نہیں چل پائے. اور اگر اسٹیم اور بجلی تو ہے لیکن پتری نہیں ہے تو ٹرین تیزی سے بھاگے گی, وزن کی وجہ سے زمین میں دبتی ہوئی چلی جائے گی. ٹرین کے چلنے کے لیے اسٹیم کی بھی ضرورت, پتری کی بھی ضرورت. یہ پتری جو ہے علم, اس علم کے بغیر ہم چل نہیں پائیں گے. لیکن اس پتری پر چلنے کے لیے اور دوڑنے کے لیے اخلاق اور تصوف کے اسٹیم کی ضرورت ہے. اگر اخلاق اور تصوف کی اسٹیم اور بجلی ہے تو انشاءاللہ ہماری گاڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے. مدارس ان دونوں کاموں کو انجام دے رہے ہیں, تعلیم بھی ہو رہی ہے, تربیت بھی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, اس دور میں اس سے بڑھ کر مدرسوں کی افادیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی اسکول, یونیورسٹی, کسی مدرسے میں, کسی اسکول, کسی یونیورسٹی, کسی کالج میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. اپنے باپ کا ادب کرنا, اپنے ماں کی تعظیم کرنا, کہیں یہ تعلیم نہیں ہے. جھک کر رہنا, توازو سے رہنا, عاجزی سے رہنا, انکساری سے رہنا, تکبر نہ کرنا, تیری غلطی نہ ہوتے ہوئے سامنے والے کو معاف کر دینا, اور جو ہے اگر سامنے والا جھکے تو تو بھی جھک جانا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ ساری تعلیمات بوریا نشینی ہی پڑھ دی جاتی ہے انہی مدارس اور مکاتب میں. اور میں اس سے بڑھ کر ایک بات اور آپ کو بتاؤں, اب تو ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے فنکشن میں, ان کے جلسوں میں, ہائی اسکولوں کے جلسوں میں, کالجز کے جلسوں میں یقیناً آپ جاتے ہوں گے. وہاں جب منچ پر بحثیں ہوتی ہے تو آپ نے کیا بحثیں سنی؟ بحثیں وہاں یہی ہوتی ہے, ایک انسان پیسہ کیسے پیدا کر سکتا ہے, ایک انسان عزت کیسے کما سکتا ہے, ایک انسان شہرت کیسے کما سکتا ہے. ڈاکٹری فیلڈ میں چلے جاؤ, اس کا کوئی جلسہ ہو رہا ہو, لائر کے فیلڈ میں چلے جاؤ، اس کا کوئی جلسہ ہو رہا، کسی بھی جگہ آپ چلے جاؤ، وہاں بحثیں اگر ہوگی تو یہی ہوگی، پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، عزت کیسے کمائی جا سکتی ہے، شہرت کیسے کمائی جا سکتی ہے. جبکہ مدرسوں کے جلسوں میں اور مدرسے کے اس اسٹیج پر آؤ گے تو آپ کو شروع پہلی کری سے لے کر آخری کری تک آپ کو یہی بات ملے گی کہ بگڑی ہوئی امت کو اپنے رب سے کیسے ملایا جا سکتا ہے، اپنے اللہ سے کیسے ملایا جا سکتا ہے، یہ اپنے نبی سے کیسے مل جائے. نہ یہاں دولت کی بحثیں ہوتی ہے، آپ نے یہ پروگرام جو سنے اس میں کسی طالب علم نے اس پر یہ تقریر کی کہ میں مولوی بن کر کے پیسے کیسے کماؤں گا، کسی طالب علم نے یہ تقریر کی کہ میں عزت کیسے کماؤں گا، شہرت کیسے کماؤں گا، ان میں سے کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ طالب علم یوں کہہ رہے ہیں ہم اپنے کو مٹا دیں گے، ایک شمع کی طرح اور ایک موم بتی کی طرح میں جل کر کے خود ختم ہو جاؤں گا، لیکن دوسروں کو اجالا دے کر اپنے رب سے ملاتا چلاتا ہوں. یہ ہے مدرسے کی افادیت، یہ ہے مدرسے کا فائدہ. لیکن افسوس، ہمارے نبی کی پیشین گوئی صلی اللہ علیہ وسلم آج صادق آ رہی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. ایمان آخری دور میں سمیت کر لوٹ جائے گا مدینے کی طرف، جیسے سانپ پوری دنیا میں گھومتا ہے لیکن اخیر میں اپنے بل میں چلا جاتا ہے الی جحرها. علامہ ابی وسطانی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں اکمال المعلم میں یہاں ایک سوال کرتے ہیں کہ ایمان تو امن دینے والا، ایمان تو سلامتی دینے والا، اور سانپ تکلیف پہنچانے والا، سانپ تو موذی جانور ہے. اللہ کے نبی نے ایمان کی تشبیہ سانپ سے کیوں دی؟ کیا مناسبت ہے دونوں میں؟ میں جب مسلم شریف میں اس روایت پر کتاب الایمان میں پہنچتا ہوں، اپنے طلبا کو جب علامہ ابی کی بات نقل کرتا ہوں تو دل پر ایک کیفیت عجیب ہوتی ہے. علامہ ابی بستانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں ایمان کی تشبیہ سانپ سے دی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. فرمایا جیسے لوگ سانپ کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طرح ایک دور آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی میرے ایمان کو منحوس سمجھیں گے، اور جیسے لوگ سانپ کو پتھر مانتے ہیں اسی طرح ایک دور آئے گا کہ میری امت بھی ایمان کو پتھر مارے گی. آج غیروں سے ہمیں شکایت نہیں، اپنوں سے شکایت ہے کہ اپنے بھی ایمان کو پتھر مارنے لگے. مدارس کی برائی، علماء کی برائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اشکالات، ہمارے اپنے بھی اس پر پتھر مارنے لگے. ہمیں دوسروں سے شکایت نہیں، ہمیں تو اپنوں سے شکایت، اور احساس تک نہیں ہے کہ ان اشکالوں کی بنیاد پر، ان فاسد ذہنیوں کی بنیاد پر ہمارا ایمان ہم سے نکلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، کوشش کرے اس بات کی، کوشش کرے اس بات کی کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے چلتے ہیں وہیں پر اخلاق، تربیت اور اخلاقی زندگی بنانے کے لیے اس کی فکر کی جائے. اور الحمدللہ ان دونوں تعلیم کے لیے یہ مدرسہ اور دوسرے مدارس کا قیام ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نبر اللہ مرکزہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر ہوا، قاری صاحب نے جوگوار کے جلسے میں ایک بات بہت عجیب فرمائی تھی. قاری صاحب نے فرمایا اے لوگوں، مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، کچھ نہیں دیتے ہو نہ دو، محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، اس محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر بھی اللہ تمہیں ضرور ثواب عطا کرے. اور حضرت نے استدلال کیا تھا انصار سے محبت ایمان کا شعبہ ہے، اس روایت سے استدلال کیا تھا. تو میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن غلط چھپ جائے وہ قابل تلاوت نہیں لیکن قابل اہانت بھی نہیں. اگر پریس میں غلطی ہو گئی قرآن میں تو اس کی تلاوت نہیں کریں گے لیکن اس کی اہانت بھی نہیں کریں گے، اس کو پاؤں کے نیچے نہیں روندیں گے، اس کو کسی جگہ دفن کر دیں گے، اس کو ایک طرف رکھ دیں گے. فرمایا عالم نبی نہیں ہے، بہت غور سے سننا، عالم نبی نہیں ہے، بحیثیت بشر اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. فرمایا اس کی غلطی قابل اتباع نہیں لیکن یہ عالم قابل اہانت بھی نہیں ہے، اس کی اہانت نہیں کی جائے، اس کی تذلیل نہ کی جائے، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، اس کو معاشرے میں نیچا نہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ان فضلاء کو تا دم حیات دین سے وابستگی نصیب فرمائے، حفاظ کرام کو تا دم حیات قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے، اور ہم علماء کو علم کے ساتھ تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ حق تعالی اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے تو محمد رسول اللہ اپنی عبدیت میں وحدہ لا شریک ہے. عبدیت حضور کی شان ہے، ہم علماء کو بھی چاہیے کہ عبدیت اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے. افسوس تو یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر ترفو اور تکبر ہمارے اندر وہ آ جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے باب میں حقارت، ذلتی کے مسائل کھڑے کر دیتے. اللہ ہمیں اپنی جماعت کو بھی اور دوسروں کی بھی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.